działania Inspekcji Weterynaryjnej w celu zabezpieczenia tych gospodarstw. Prawdopodobnie zostaną podjęte również decyzje o zabiciu tychże świń. Przypadek w Zielonej jest pierwszym przypadkiem pomoru wśród zwierząt hodowlanych. W Polsce do tej pory choroba atakowała tylko dziki. Minister rolnictwa Marek Sawicki uspokaja. Przypadki pomoru odkryto w małym gospodarstwie znajdującym się w rejonie, które nie ma znaczenia dla produkcji. Jest to maleńkie gospodarstwo, na szczęście nie w jakiejś zagęszczonej strefie produkcji, w promieniu 10 kilometrów, tylko 37 gospodarstw utrzymujących 192 sztuki, co na szczęście teren nieprodukcyjny. Afrykański pomór świń jest niezwykle niebezpieczny dla hodowli trzody chlewnej i może spowodować ogromne straty. Nie jest jednak niebezpieczny dla ludzi. Oficjalnie to właśnie przez ogniska tej choroby Rosja wprowadziła embargo na import polskiej wieprzowiny. Wielkimi krokami zbliżają się drugie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Spotkania będą rozgrywane w weekend tuż obok nas na Stadionie Miejskim przy ulicy Łazienkowskiej. Mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem bronić będą Polacy. Oprócz emocji sportowych warto będzie też zadbać jednak o integrację. Wśród uczestników jest wielu ciekawych młodych ludzi, przekonuje bramkarz Krzysztof Kot. Do dzisiaj utrzymuję kontakt z chłopakami ze Słowacji. W tym roku na pewno też poznamy nowych kolegów, bo będzie kilka drużyn, które w tamtym roku nie występowały. Mundial licznie wspierają piłkarze. Zauważają, że taki turniej to dobra droga do rozwoju swoich umiejętności. Nie należy jednak nakładać na siebie zbędnej presji, podkreśla były kadrowicz Dariusz Dziekanowski. Żadnego stresu na twarzy, życie nie jest łatwe, ale ma też dobre oblicze i właśnie takie mistrzostwa pokażą dzieciom, że wszystko w życiu może się zdarzyć. W turnieju weźmie udział aż 28 drużyn. Jego zwieńczeniem będzie pokazowy mecz Polski z resztą świata z udziałem zawodowych piłkarzy. A na deser przygotowano największy na świecie tort w kształcie piłki. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz Monika Sułkowska, nie co prawda w czerwone grochy, ale w kratę, ale będzie o czerwonych grochach na białej koszulce. Tak, przez chwilę zastanawiałam się nawet, czy nie zacząć serwisu sportowego od fragmentu w grocie Króla Góry Edwarda Grieg'a, ale potem zrezygnowałam, bo jednak porównanie Rafała Majki do trola, nawet do króla, jest nie na miejscu. Ale z pewnością naszego kolarza można nazwać królem gór, dziś królem Pirenejów. Nasz kolarz po wspaniałym finiszu wygrał 17 etap Tour de France i obronił białą koszulkę w czerwone kropki dla najlepszego górala. A więc o etapie Marek Brzeziński. 124 km. Wydawałoby się, że to jest sprint w porównaniu do wcześniejszych etapów, dwa razy dłuższych, ale ten nawet przez chwilę nie biegnie dnem doliny. One gdzieś tam się wiją w oddali, w innym świecie. Tutaj cztery podjazdy, Pireneje, samo serce tych dzikich gór, stromo pod górę, a potem zjazd i znów wspinaczka. I oto ostatnia z nich. Z grupy Rodriguez'a, który na górskich premiach punktował Majkę w walce o białą koszulkę w czerwone groszki dla najlepszego górala, ucieka czterech. Rodriguez i Majka zostają w tyle. Ciężko, bardzo ciężko. Wspinają się bez lekkości kozic. 9 kilometrów do mety. Majka przyspiesza. Rodriguez za nim jak cień. Majka znów atakuje. Rodriguez nie daje rady. Majka, Hiszpan z tyłu. Na czele Włoch Visconti z Movistar. Majka puszcza oko do kamery. Nie jest źle. Majka szaleje. Wyskakuje do przodu. Goni Włocha. Za nimi z grupy Nibaliego odpada wicelider Valverde. Majka dogania Viscontiego. 4 kilometry do mety. Polak wyprzedza Włocha. Chwila oddechu i rura. Sprintem pod górę. Majka, król Alp, cesarz Pirenejów. A jutro 18 etap, też krótki, ale z legendą Tour de France, Tourmalet w roli głównej bohaterki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I sformułowanie Irura chyba najlepiej oddaje to, co dziś zrobił Rafał Majka. Dodam, że zła wiadomość jest taka, że Michał Kwiatkowski spadł na 20 miejsce w klasyfikacji generalnej, a prowadzi wciąż Włoch Vincenzo Nibali. Za niecałe 2 godziny Legia Warszawa zagra St. Patrick's Athletic w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. U siebie mistrzowie Polski zremisowali 1-1 i to rzutem na taśmę, ale piłkarze Legii są bardzo pewni siebie, mówi Tomasz Brzyski. Wiemy, o co gramy i jesteśmy bardzo zmotywowani. To jest dwumecz i na pewno się nie poddamy. Mamy może nie dobry wynik, ale niezły, żeby myśleć o tym, żeby awansować. I musimy się obudzić i dalej grać. Początek meczu o 20:45, a rywalem zwycięzcy w kolejnej rundzie eliminacji będzie Celtic Glasgow. Włoch Roberto Piazza został nowym trenerem siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka Lorenzo Bernardiego, który ma przejść do Halkbanku Ankara. Bernardi pracował w Jastrzębiu od grudnia 2010 roku, doprowadził zespół do wicemistrzostwa kraju i 2 brązowych medali. W Lidze Mistrzów zajmował 3. i 4. miejsce. Jego umowa miała obowiązywać jeszcze przez 2 lata, ale działacze zgodzili się na jej rozwiązanie. Piazza może się pochwalić m.in. finałem Ligi Mistrzów z zespołem Brebanka Lanuti Cuneo. To teraz będzie troszkę o deszczu, bo wieczorem i w nocy tego deszczu nie zabraknie. Sucho tylko na północy kraju, temperatura od 13 do 16 stopni. Jutro więcej chmur i więcej deszczu na południu, także zagrzmi. Burzom może towarzyszyć grad i silny wiatr. Najcieplej będzie w Szczecinie 26 stopni, w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Augustowie stopni 25, o 1 stopień mniej w Bydgoszczy, a 23 w Rzeszowie. Najchłodniej jutro w Gdańsku, tylko oczko. Trójka. Program trzeci. 9 minut po 19. Na nas już czas. Będziemy się żegnać. Zofia Kruszewska, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Krystian Hamke. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Teraz z Państwem przez najbliższe 2. Zastępca. A ja wiem coś o tym, ja też jestem często duchem zastępowym. Piotr Szymec, dzień dobry. Jestem bardzo zmotywowany pewnością siebie piłkarzy Legii. Tym, którzy mają problem z wyjazdem na wakacje, polecam oglądanie Tour de France. Całą Francję można zobaczyć od najpiękniejszej strony Carcassonne wczoraj, naprawdę. Nie ruszając się sprzed telewizora, innymi słowy. To będzie program alternatywny, a tu słuchacz bardzo prosi chyba o artystkę, którą już dziś można nazwać alternatywną, bo 19 lipca miała wystąpić w Niechorzu, ale podobno koncert się nie odbył. Wiesz, o kim mowa? Nie. Samantha Fox. Myślę, że to już dzisiaj pod alternatywę podpada, co? Ja nie zmieściłem w popołudniu, może tobie się uda. Być może nie udało mi się odgadnąć, ale odgadłem za to ciebie całkiem niedawno. Ale skąd ci ta wieść przyszła na myśl? To upodobanie do wsi. Ja się nie wypieram, broń Boże. Wsi spokojna, wsi wesoła jak najbardziej. Tylko to... Było tam kilka pułapek, co? Piotr Bez, dobry wieczór. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Come along with me. come a long way just to say it doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along, from small beginnings. Come along, way. Przepiękną płytę nagrał Fink, pewnie najlepszą w swojej karierze. Podwójną, świetnym do niej wprowadzeniem jest Pielgrzym, utwór numer 4 na pierwszej z dwóch płyt zawartych w tym wydawnictwie. Dziś w programie alternatywnym mamy 3 podwójne zaproszenia na cały tegoroczny OFF Festival. Konkurs rozpoczniemy za mniej więcej 12 minut, około 19.30. Rozstrzygniemy godzinę później. Naruto w tej chwili już nie duet, to projekt jednoosobowy. Powiem szczerze, że nie liczyłem już na to, że Ellie Jackson kiedykolwiek wyda drugą płytę, bo zwodziła nas, zdaje się, prawie 5 lat. A tymczasem płyta nie tylko się ukazała, ale jest doskonała. Chyba nawet lepiej niż pierwsza. Im dłużej ich słucham, tym bardziej mi się podoba. Dowód na to, że można i w gatunku, który wydawał się być już trochę w ślepej uliczce, zrobić coś zupełnie do przodu. Coś zupełnie nowego. Za chwilę Jack White i zaraz potem nasz konkurs offowy. Przypominam, że mamy dziś do rozdania 3 podwójne zaproszenia na cały tegoroczny off festiwal. Pytania będzie trzeba na nie odpowiedzieć SMS-em. Pytania są kreatywne, czyli trzeba będzie stanąć na wysokości zadania. Zaraz po tym nagraniu zadaję je po raz pierwszy. Słyszał o funkcjonującym urządzeniu do produkcji pocztówek dźwiękowych, takiego bardzo polskiego nośnika sprzed wielu, wielu lat, to bardzo proszę o wiadomość. Chętnie przekażemy ją Jackowi White'owi, który natychmiast wyda pewnie serię pocztówek dźwiękowych znanych wykonawców, nagrywanych oczywiście u siebie w Nashville. Tegoroczny OFF Festival, 1, 2 i 3 dzień sierpnia, rzecz jasna w Katowicach. Mamy dziś do rozdania 3 dwuosobowe karnety na cały festiwal. Trzeba odpowiedź wysłać SMS-em na numer 73 533. 773 533. SMS kosztuje 3,69 zł. A nasze pytanie to raczej jest podpowiedź dla Artura Rojka. Chodzi o zestaw trzech wykonawców, których polecacie Arturowi do line-upu na przykład przyszłorocznego festiwalu. Warunek jest tylko jeden, że nie występowali w historii o festiwalu ani raz. Czyli nie chodzi o powtórkę kogoś, kto wam się tam podobał, ale o sugestię kogoś, kogo tam nigdy nie było, włącznie z line-upem roku 2014. Przypomnę, trzech artystów, podpowiedź dla Artura Rojka, którzy powinni waszym zdaniem wystąpić na OFF Festiwalu. 73 533. Rozwiązanie za mniej więcej godzinę. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Zespół Hold Steady. Przypominam nasze dzisiejsze ofowe pytanie, na które prosimy odpowiadać SMS-em. Jest to sugestia dla Artura Rojka, dyrektora festiwalu. Trzech wykonawców, którzy powinni na festiwalu wystąpić, choć oczywiście już nie w tym roku, ale na przykład w 2015. Dla mnie na razie, bo oglądam telewizor bez dźwięku, alternatywą dla występów polskich zespołów futbolowych w europejskich pucharach jest prawdziwy sport, czyli szermierka. W dodatku kobiet. Trwają Mistrzostwa Świata. The Authors z trzeciej płyty trzypłytowego wydawnictwa i najpiękniejszego prezentu płytowego, jaki dostałem w tym roku. Płyty przypominającej najlepsze czasy Britpopu. Według autorów tej kompilacji, czyli Joe Wiley i Steve'a Lamacka, z którego Evening Session pochodziło to nagranie, właśnie ten zespół razem ze Suede to był początek Britpopu. Ja akurat z tym stwierdzeniem pewnie mógłbym dyskutować, ale chyba nie o fakty historyczne chodzi. Przypominam, że wybieramy jeszcze przez 40 minut line-up dla Artura Rojka. Chodzi o trzech wykonawców, którzy do tej pory nie wystąpili na festiwalu. Nagrodą za najfajniejsze propozycje będzie dla trzech osób, które wybierzemy za pomocą naszego wysokiego jury. Karnet na cały tegoroczny Off Festival, w dodatku karnet dwuosobowy. A przepiękną płytę, w której troszkę rozlicza się z całą karierą, z całym życiem i z przeszłością, nagrał Bob. We'll be right back. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy ten album ukazał się w wersji winylowej, ale mentalnie jest zdecydowanie winylowy. Żadna z piosenek nie ma więcej niż jakieś 3,5 minuty, a całość płyty to zaledwie minut 36. Szermierkę, doszedłem do tego wniosku, powinno oglądać się absolutnie bez dźwięku. Wygląda szalenie majestatycznie. Mam już nawet chyba swoją faworytkę. Nazywa się Erika Kirpu i reprezentuje Estonię. eagerness. No cóż, pewnie nowa płyta Finka podoba mi się głównie dlatego, że mam słabość do utworów skonstruowanych właśnie w taki sposób, kiedy po spokojnym początku wszystko zmierza galopem do fantastycznego finału. Nad Warszawą w tej chwili rozpętała się burza, to spowodowało, że nasz telewizor w Studio Trójki zatrzymał się na stopklatce. Na tej stopklatce jedna pani z floretem zadaje cios drugiej w locie. Niesamowity widok, oby ta burza trwała jak najdłużej. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Nieustannie w drodze, wiadomo, wakacje, czas festiwali, a dzisiaj o płycie, która łączy właśnie festiwale i polską muzykę, która się na nich pojawia. Otwieramy temat kompilacji Don't Panic, We Are From Poland. A ze mną? Michał Hajduk, Instytut Adama Mickiewicza. Jest to pierwsze wydawnictwo, które ma charakter komercyjny, filmowane jako Don't Panic, We Are From Poland, bo do tej pory robiliśmy różne samplery, składanki, które były dystrybuowane za darmo, czyli były materiałami promocyjnymi. To jest płyta, która trafia do sklepu, można ją kupić. I ta płyta w założeniu, oprócz jakiegoś zdjęcia tu i teraz, tego, co się dzieje w polskiej muzyce i tego, co promujemy pod hasłem Don't Panic, We Are From Poland, miała też mieć po prostu potencjał komercyjny. Więc to jest pewien portret, oczywiście tymczasowy, chwilowy, tego, co bym określił jako ambitny pop. Na płycie pojawiają się zespoły, które prezentują taką muzykę, która ma szansę przebić i sprawdzić się u odbiorców na zachodzie. To są zespoły, które wzbudzają zainteresowanie tych osób decyzyjnych. Ci ludzie od wielu lat przyjeżdżają do Polski, obserwują zespoły na showcase Don't Panic, We Are From Poland, ale też na takich wydarzeniach jak Europejskie Targi Muzyczne czy Spring Break. Obserwują wszystkie showcase'y polskie, które się dzieją w Europie, w Stanach Zjednoczonych i nadają nam feedback też i informują nas na bieżąco o tym, co jest interesujące, dla kogo, w jakim kraju i dla jakiego odbiorcy, więc definitywnie ten zestaw artystów, który jest na tej płycie, ma potencjał eksportowy i niniejszym też na pewno nie zamknę tego tematu, ale chciałbym, żeby Polacy wreszcie przestali myśleć i opisywać muzykę w ten sposób, że jest to polskie, a brzmi jakby nie było z Polski, bo to świadczy o jakimś ewidentnym kompleksie tego, że jeżeli polskie, to znaczy, że musi być gorsze, a tak nie musi być po prostu i fajnie by było, żebyśmy zaczęli traktować to jako coś zupełnie normalnego, że polscy artyści są konkurencyjni artystycznie względem artystów ze Skandynawii, ze Stanów, z UK, z Niemiec. To, żeby w takim razie wchodzić w te dobre przyzwyczajenia, na płycie znalazły się Rebeka Brodka, Oshibarak, Micro Music, The Dumplings, Fellow The Friends Camp, Xanax, Misia FF, Karia Miriam, Fismol, Colder, Nowika i Mr. Crime. Ten zestaw na płycie Don't Panic, We Are From Poland. Czy płytę można gdzieś dostać? Czy możemy ją gdzieś kupić? Tak, można ją szczęśliwie dostać we wszystkich dobrych sklepach muzycznych. Myślę, że warto iść i kupić tą płytę ze względu na to, że czasy są bardzo nieprzychylne dla nośników fizycznych i w ogóle sprzedaży płyt. To znaczy, wszyscy obserwujemy to, że sklepów muzycznych jest coraz mniej, a te sieci duże sklepy, które dystrybuują muzykę, zmniejszają sukcesywnie półki z płytami, w związku z czym życie takiej płyty na półce sklepowej jest coraz krótsze i jeżeli ta dana płyta, która trafia na półki, nie sprzeda się od razu, to tak naprawdę potem ląduje w niebycie, bo na te miejsca na półkach, których jest coraz mniej, czekają następni i tak naprawdę później coraz trudniej dostać taką płytę. Oczywiście wszystko można też załatwić przez internet. Można też tej płyty posłuchać online, ona jest dostępna w serwisach streamingowych. Płytę już można dostać na wiele sposobów. Zachęcamy do tego, żeby się temu przyjrzeć. Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią dobrą muzykę, kochają jeździć na festiwale muzyczne, kupują płyty przede wszystkim, albo w inny sposób wspierają artystów, bo artyści chyba bardziej niż kiedykolwiek w tej chwili potrzebują wsparcia konsumentów, odbiorców muzyki. autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdown, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, tu program trzeci Polskiego Radia, środa 23 lipca. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kapelan służb wojskowych zawieszony. Decyzja zapadła po tym, jak CBA przeszukało mieszkanie księdza Mokrzyckiego. Jedna osoba zginęła w katastrofie wiatrakowca nad Bałtykiem, to pilot maszyny. W tym serwisie też wrócimy do zmian, jakie wprowadzać ma pakiet kolejkowy. Z niektórych pacjenci nie są zadowoleni. Proboszcz Katedry Polowej zawieszony w pełnieniu wszystkich funkcji i urzędów. Taką decyzję w sprawie księdza pułkownika Roberta Mokrzyckiego podjął biskup Polowy. Ma to związek z przeszukaniami, jakich CBA dokonało w biurze i mieszkaniu kapelana wojskowego wywiadu i kontrwywiadu, wyjaśnia rzecznik ordynariatu polowego ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa. 11 lipca funkcjonariusze, którzy dokonali czynności procesowych, przeszukali pomieszczenia zajmowane przez księdza pułkownika Roberta Mokrzyckiego. O celu tego przeszukania, o jego wynikach nie została formalnie poinformowana kuria polowa. Czekamy teraz na spotkanie księdza biskupa z księdzem proboszczem i na złożenie przez niego stosownych wyjaśnień. Z nieoficjalnych informacji wynika, że akcja była częścią śledztwa dotyczącego szefa klubu PSL Jana Burego i wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. Podczas przeszukań związanych z tzw. aferą podkarpacką śledczy znaleźli złoto. Gazeta Wyborcza w ubiegłym tygodniu napisała, że biznesmeni z Leżajska mieli płacić cennym kruszcem za załatwienie około 20 spraw w urzędach państwowych. Nie żyje pilot wiatrakowca wykonującego loty widokowe nad Bałtykiem. Maszyna wpadła do morza na wysokości Jarosławca. Wbrew wcześniejszym informacjom, na pokładzie była jedna osoba, a nie dwie, mówi Kinga Stopa z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Ciało mężczyzny zostało wyłowione około godziny 18. Akcja poszukiwawcza została zakończona. Dlaczego doszło do wypadku, na razie nie wiadomo. Jego przyczyny zbada specjalna komisja. Teraz w serwisie Trójki o tak zwanym pakiecie kolejkowym i onkologicznym. Ma usprawnić opiekę nad chorymi na nowotwory, ale wśród proponowanych zmian jest też i taka, którą krytykują pacjenci. Od nowego roku powrócić mają skierowania do dermatologów i okulistów. Do okulisty się również idzie, jak coś się dzieje z okiem, nagle. No i gdzie teraz skierowanie? Pieniądze idą z pacjentem. Dr Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska. To jest po prostu ograniczanie dostępu do świadczeń w sposób, który naszym zdaniem jest absolutnie nie do przyjęcia. My też jesteśmy oblegani przez pacjentów. Kierownik przychodni Dragmed w Warszawie, dr Hanna Białecka-Banaś. Jeśli chodzi o okulistykę, każdy ból oka, każde zaburzenie widzenia wymagają konsultacji specjalisty. O, wyskoczyło mnie. uczulenie. Uczulenie, kto ma się tym zajmować? To jest po prostu nieporozumienie. Ustawami zdrowotnymi zajmuje się teraz Senat. Dziś senatorowie PiS-u zgłosili wniosek o odrzucenie w całości pakietu kolejkowego. Głosowanie w tej sprawie jutro. Jest ostateczny bilans katastrofy samolotu linii TransAsia Air. Zginęło 47 osób spośród 54 pasażerów i 4 członków załogi. 11 osób trafiło do szpitala. Do tragedii doszło w czasie drugiej próby lądowania podczas gwałtownej burzy. Maszyna uderzyła w budynek w pobliżu lotniska i stanęła w płomieniach. Producenci wędzonych wędlin nie muszą się martwić, że nie zdążą z rejestracją swoich wyrobów jako tradycyjne. Na razie wystarczy, że zgłoszą produkty do powiatowych inspektorów weterynarii. Chodzi o poziom zawartości szkodliwego benzopirenu. Unia wprowadziła restrykcyjne normy, ale zostawiła też otwartą furtkę dla wędliniarzy przygotowujących swoje specjały nad ogniem. Po tym, jak Unia zezwoliła na warunkowe wędzenie, producenci wędlin zaczęli masowo zgłaszać swoje wyroby na listę produktów tradycyjnych. Tutaj to jest najważniejsza u mnie kiełbasa wiejska, bo produkt taki standardowy mojego zakładu. Otrzymujemy ostatnio lawinę.